zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt AGD, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując inoksową lodówkę marki Samsung z wyświetlaczem, zapłacisz jedynie 2399 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt.pl. Na stacjach Lotos klient zatankował 25 litrów paliwa. Albo zrobił zakupy za 20 zł w sklepie, albo wydał 10 zł w Cafe Punkt. Klient dostaje zdrabkę i bierze udział w wielkiej loterii. Zdrabki podajemy z uśmiechem. Zazdrości nie okazujemy. A teraz przypomnijmy nagrody. Arek, proszę. 6 Fordów K, 100 telefonów Samsung Galaxy Alpha, 260 tysięcy rabatów na paliwo, kawę, hot dogi, napoje Dynamic. Jesteśmy gotowi. Wielka loteria rusza z impetem. Przyjedź po wygraną na stację Lotos i Lotos Optima. Pasażerom odlatującym do Barcelony, Rzymu i Wiednia gratulujemy wygranej. Kolejnych zwycięzców promocji Chibo zapraszamy do odprawy. Ty także możesz wygrać. Promocja Chibo jeszcze trwa. Kup kawę Chibo już dziś i zgłoś swój paragon na kawa.chibo.pl. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Czy zapłaci? A jeżeli nie zdąży i zbankrutuje? Czy zapłaci.pl. Już teraz sprawdź kontrahenta w internetowej bazie Euler Hermes. Żegnamy reklamy. Minęła 9, Michał Nogaś. Dzień dobry Państwu, zaczynamy do południa. Od najważniejszych wiadomości Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Pawnicki. W amerykańskim Ferguson jeden policjant ranny i zniszczone radiowozy. Czarnoskórzy mieszkańcy atakują siły bezpieczeństwa. Sławomir Nowak czeka na wyrok. Jeśli będzie skazujący, może zabraknąć dla niego miejsca w klubie PO. To jedyne, co możemy zrobić, to usunąć go z członkostwa w klubie parlamentarnym. Zapowiada sekretarz generalny Platformy. To ma zachęcić, by czytać od najmłodszych lat. Żeby to czytanie stało się modne, czyli cool. W świat książek wprowadzają misie w dniu pluszowego misia. A na początek Stany Zjednoczone. Gwałtowne zamieszki w Ferguson przeniosły się na przedmieścia. W rejonie tego miasta postrzelony w ramię został policjant. Okoliczności tego zdarzenia pozostają niejasne. Starcia w Ferguson wybuchły nocą polskiego czasu, gdy ława przysięgłych miejscowego sądu wydała decyzję w sprawie wydarzeń z sierpnia. Uznała, że nie ma podstaw, by oskarżać białego policjanta, który zastrzelił na ulicy czarnoskórego nastolatka. Prokurator Robert McCulloch mówił, że o uwolnieniu od zarzutów policjanta zdecydowały przede wszystkim sprzeczne zeznania świadków, czasami niezgodne z dowodami rzeczowymi i badaniami balistycznymi. Wiem, że ta decyzja nie zostanie zaakceptowana przez niektórych, jednak w kryminalistyce liczą się fizyczne i naukowe dowody oraz wiarygodne zeznania, a nie publiczne oburzenie. Setki czarnoskórych mieszkańców Ferguson nie kryło gniewu po decyzji o uniewinnieniu policjanta. Zaczęło się podpalanie samochodów i budynków oraz rzucanie kamieniami. Przeciwko przemocy wystąpił prezydent Barack Obama. Przyłączam się do rodziców zabitego Michaela, apelując o to, by protestować pokojowo. Jak powiedział jego ojciec, atakowanie innych i niszczenie własności nie jest odpowiedzią. Ferguson, zamieszki nadal trwają. Protesty czarnoskórych Amerykanów zapowiadane są jednak również w innych miastach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sławomir Nowak może zostać wyrzucony z klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, jeśli zostanie skazany. Tak w Trójce zasugerował pełniący obowiązki sekretarza generalnego partii. Były minister transportu odpowiada przed sądem za składanie nieprawdziwych oświadczeń majątkowych i niewpisanie do nich zegarka wartego minimum 10 tysięcy złotych. Wczoraj zakończył się jego proces, wyrok pojutrze. I dopiero po nim prezydium klubu PO podejmie ewentualną decyzję w sprawie Nowaka, zapowiedział w Trójce Andrzej Biernat. Będzie wyrok skazujący, to jedyne, co możemy zrobić, to usunąć go z członkostwa w klubie parlamentarnym i to jest jedyna kara, jaką możemy dzisiaj jeszcze, powiedzmy, dołożyć do tego zestawu kar, które już otrzymał. Sławomir Nowak będzie mógł się odwoływać. Na pewno będzie jeszcze instytucja odwoławcza, także też poczekajmy do finiszu, jeżeli zostanie pan poseł Nowak skazany. Czyli czwartkowy wyrok niczego w sytuacji ministra Nowaka nie zmieni. Myślę, że zmieni o tyle, że już będzie miał tylko jedną instancję. No dwie, bo jeszcze kasację. Sekretarz generalny PO podkreślił, że to również do samego Sławomira Nowaka należy decyzja o jego przyszłości w Sejmie. Wprowadza przywileje i ulgi dla rodzin wielodzietnych projektem ustawy o dużej karcie rodziny. Między innymi zajmie się dziś rząd. Rodzinom wielodzietnym będą przysługiwać m.in. zniżki na bilety, w tym kolejowe. Wejścia do parków narodowych mają być darmowe. W projekcie ustawy jest też definicja rodziny wielodzietnej. Ulgi mają przysługiwać rodzinom z trójką i większą liczbą dzieci. W porządku obrad jest też projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. To realizacja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z września 2013 roku. Sędziowie stwierdzili wówczas, że przepisy dotyczące sposobu oceniania uczniów są zbyt ogólne i należy je uszczegółowić. Rząd ma też wydać opinię do kilku projektów ustaw. Chodzi m.in. o obywatelską propozycję uznania Ślązaków za mniejszość etniczną. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Co trzecia kobieta na świecie doświadcza przemocy, ale często przestępstwa nie są zgłaszane. W Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet o problemie głośno mówi sekretarz generalny ONZ. Taka przemoc nie zna granic geograficznych, ekonomicznych czy kulturowych, podkreśla Ban Ki-moon, wtóruje mu szefowa agencji ONZ Kobiety Pumzile Mlabon-Cuka. Co trzecia kobieta na świecie w trakcie swojego życia doświadczy przemocy fizycznej lub seksualnej. Każdy z nas zna jakąś kobietę, która jest tą przemocą dotknięta. Eksperci ONZ dodają, że może być to gwałt, pobicie w domu czy nękanie w pracy lub w internecie. Według statystyk spośród wszystkich kobiet, które zostały zabite w roku 2012, połowa zginęła z rąk członków rodziny lub swych partnerów. Tegoroczna akcja na rzecz kobiet przebiega pod hasłem Twoja pomarańczowa okolica. W Nowym Jorku siedziba ONZ oraz wieżowiec Empire State Building zostaną podświetlone na pomarańczowo. Do akcji właśnie na pomarańczowo może przyłączyć się każdy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Pluszowy miś zachęca do czytania. Maskotka w Światowym Dniu Pluszowego Misia będzie bohaterem spotkań i imprez w bibliotekach. Wszystko po to, żeby dzieci czytały książki. Pluszowa przytulanka jest ulubioną zabawką dzieci i dlatego wprowadzi je w świat książek, mówi Małgorzata Zychowicz z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Książki naprawdę pozwalają się oderwać od szarej rzeczywistości i wejść w ten świat, stać się trochę lepszym może. I my dlatego staramy się robić wszystko, żeby to czytanie stało się modne, czyli cool. Światowy Dzień Pluszowego Misia został ustanowiony z okazji setnej rocznicy pojawienia się maskotki. Jest to obchodzone od 14 lat. To był Serwis Trójki. Dziewiąta pięć, Krzysztof Łoniewski. Mateusz Zachara, superstar. Dwa gole tego piłkarza dały wygraną Górnikowi Zabrze 2-1 w wyjazdowym meczu z Krakowią w ostatnim spotkaniu 16. kolejki w T-Mobile Ekstraklasie. Powinniśmy ten mecz wygrać. Powinniśmy, gdyby nie fatalna skuteczność, narzekał drugi trener Pasów Michał Pulkowski. Mieliśmy ogromną liczbę sytuacji 100%, 200%. I tylko i wyłącznie uważam, że nasza nieskuteczność spowodowała, że przegrywamy mecz. Porażka często oznacza spadek w tabeli, tak jest z Krakowią. Od wczoraj zajmuje 12. pozycję, Górnik jest czwarty, prowadzi Legia Warszawa. Korona Kielce na sprzedaż, nie pierwszy raz zresztą. Jak informuje Przegląd Sportowy, prezydent Kielce chce pozbyć się kosztownej pozycji w budżecie miasta, bo to miasto finansuje działalność klubu. Podobno chętny ma zapłacić 6 milionów złotych. Po krótkiej przerwie znów emocje związane z Ligą Mistrzów. Dziś najciekawiej powinno być w Manchesterze. City na Etihad spotkają się z pewnym awansu Bayernę Monachium i w Gelsenkirchen, gdzie Schalke zagra z Chelsea Londyn. Co z Kamilem Stochem, a właściwie jego kontuzją stawu skokowego? Nie jest źle. Wczoraj przeszedł szczegółowe badania, usunięto mu krwiaka powodującego ból w kostce i jest spora szansa, że wystartuje w najbliższych zawodach Pucharu Świata w Kusamo. Zaś Agnieszka Radwańska na pewno wystąpi w finale tenisowej indyjskiej Ligi Mistrzów. Gra tam razem z Markosem Bagdatisem pod szyldem Pion Maratas. Pewnie wolałaby grać w International Premier Tennis League, też w Indiach, ale nie została do tych rozgrywek zaproszona. Ich nazwa nie jest przesadzona. Na korcie w różnych zespołach będzie można podziwiać m.in. Nowaka Dżokowicza, Rogera Federera, Pita Samprasa, Andrea Gassiego, Marię Szarapową, Karolinę Woźniacką czy Anę Iwanowicz. Podobno najlepsi z tego grona otrzymają garze w wysokości $1 miliona za wieczór. Jeszcze więcej wyłożą Amerykanie na zadaszenie kortu Artura Esza na Flushing Meadows. Inwestycja na po początkowych kłopotach konstrukcyjnych ruszyła z kopyta i pierwsze mecze pod dachem będzie można rozegrać na US Open w roku 2016. Mgły dziś do południa i zachmurzone niebo to przez cały dzień. Do tego deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg to na południu. Najwięcej przyjaśnień w ciągu dnia na zachodzie. Najzimniej dziś 0 stopni w Suwałkach, 2 w Lublinie, 4 w Warszawie, 6 w Szczecinie, a najcieplej 7 w Sopocie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Motion Sickness. Tanecznie dziś Hot Chip na początek do południa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt AGD, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując generator pary Tefal ze stopą AutoClean, zapłacisz jedynie 999 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Światowym Dniu Pluszowego Misia zaczynamy już oficjalnie do południa, w którym to padnie dziś wiele ważnych pytań. Co to jest afera polityczna? Afera polityczna to takie coś, że się kłócą od Ewy Kopacz, no i kto pierwszy się w niej zakochał? Kto pierwszy się z nią ożeni? Ewa Kopacz nie jest pępkiem świata, ale jest pępkiem Sejma. Nie wolno tego przegapić. Dziś mali przyjaciele Katarzyny Stoparczyk przejdą sami siebie, politycy w piaskownicy, o 9:50. Przed 10:00, po 10:00 i zapewne też po 11:00. Będziemy wałkować. Jesteśmy na stopniach Kapitolu, jedno z najsłynniejszych miejsc nie tylko w Waszyngtonie, ale w Stanach Zjednoczonych. Przed nami widok na monument Waszyngtona, niedaleko Biały Dom. Jesteśmy w centrum nie tylko Ameryki, ale w centrum także światowej polityki. W miejscu, które jest symbolem władzy, symbolem siły Ameryki. W miejscu, w którym dzieje się akcja filmu House of Cards, bardzo popularnego. Przed nami panowie policjanci na rowerach. I co było dalej? To się wyjaśni dziś w naszej audycji, bowiem doczekaliśmy się i oto jest nowa książka Marka Wałkuskiego, Ameryka po kawałku. Porozmawiamy o niej z szanownym autorem, siedząc u stóp Kapitolu, jako się rzekło, dziś w dopołudnie, ale to nie koniec atrakcji. Będę miał dla państwa zaproszenie na spotkanie ze znakomitą pisarką, która to w dniu premiery swojej najnowszej książki, Ksiąg Jakubowych, tak mówiła w dopołudnia. Tak naprawdę nie wiemy, czym jest powieść, jak to działa, jak to funkcjonuje. Cały czas to dla mnie przynajmniej też jest jakimś rodzajem tajemnicy, a z drugiej strony jest to chyba najdoskonalszy sposób komunikacji człowieka z człowiekiem i jednostki ze społeczeństwem i budowania wspólnej tożsamości. Gdyby nie było takich powieści jak, nie wiem, jak Wojna i Pokój, albo Anna Karenina, albo Lalka Prusa, jakby nas mniej było, jakcy bylibyśmy ubożsi w komunikacji ze sobą. Ale nie jest to żadna doskonała forma precyzyjna. Jest to coś, czego nie umiemy określić, a co jednak w bardzo precyzyjny sposób działa. Benefis Olgi Tokarczuk w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojutrze, 27 listopada o 19:00. Będę miał dla państwa zaproszenie na to wyjątkowe wydarzenie. Będą państwo mogli wziąć udział w spotkaniu z laureatką Nike i wielu innych ważnych nagród, nie tylko polskich. I bardzo proszę, to pierwsza pula w tej chwili, michał.nogaś@polskieradio.pl lub 22 i 7 trójek. Czekamy wspólnie z Janem Niebudkiem. Proszę się nie zastanawiać, bo to jedna taka szansa na 100, jak kiedyś śpiewano w jednej z piosenek świetnych. michał.nogaś@polskieradio.pl lub 22 i 7 trójek. Zaproszenie na benefis Olgi Tokarczuk. Pierwsza pula dziś. W tej chwili właśnie ją rozdajemy. A w piosence dnia dziś wokalistka polska Natalia Przybysz. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie, jak długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. To serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie, musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można, jak? Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Nazywam się Niebo, Natalia Przybysz, piosenka dnia. Przypomnę, michał.nogaś@polskieradio.pl lub 22,7 trójek. Zaproszenie na benefis Olgi Tokarczuk pojutrze, 27 listopada o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A my wybieramy wspólnie z Państwem najlepsze filmy wolnej Polski. Kino Wolność. Pani Wanda Gruz? Jestem pani siostrzenicą. Kim jest? Chodź. Ida to pierwszy zrealizowany w Polsce film pracującego dotychczas głównie w Wielkiej Brytanii Pawła Pawlikowskiego. Bohaterki filmu poznajemy w latach 60., choć ich skomplikowane losy i skrywane tajemnice mają swój początek jeszcze w czasach wojny. Rewelacyjna rola Agaty Kuleszy i piękny debiut niezawodowej aktorki Agaty Trzebuchowskiej. Ida dosłownie podbiła świat. Ma wielką szansę na nominację do Oscara, może nawet nie jednego. A wśród kilkudziesięciu dotychczas zdobytych nagród są te dwie najważniejsze w kraju. Orzeł dla najlepszego filmu i Złote Lwy Festiwalu w Gdyni. Więc jesteś żydowską zakonnicą. Kim? Jesteś żydówką. Nie powiedziały ci przez tyle lat. Nazywasz się Ida Lebenstein. Jesteś córką Chaima Lebensteina i Róży Herz. Urodziłaś się w Piaskach, koło Łomży. Więcej o filmie krytyk filmowy Paweł Felis. Nie było w polskim kinie w ciągu ostatnich 10-20 lat takiego filmu jak Ida, który by tak bardzo mocno spodobał się na świecie. To jest absolutny fenomen. Bardzo prosta historia w sumie, opowiedziana niezwykle klarownym językiem. Oczywiście wizualnie przeszywająca. Te piękne kadry właściwie pozostają w głowie na długo po seansie. I jest taką opowieścią o polskim piekle historycznym, bo jest to właściwie kino historyczne. Więc można by pomyśleć, że to będzie bardzo film hermetyczny, dostępny tylko dla Polaków. A nagle okazuje się, że świetnie odbierają go Amerykanie, świetnie odbierają go Francuzi, Hiszpanie, ponieważ tak naprawdę jest to historia o ludziach, kobietach w tym wypadku zwłaszcza, uwikłanych w historię. I Pawlikowski, mam wrażenie, że w Idzie pokazuje bardzo pięknie, że trzeba się przez to przebić, żeby doszukać się nas samych, doszukać się jakiegoś podstawowego elementu człowieczeństwa. I dzięki świetnym aktorom, dzięki świetnej reżyserii to się udało i jest to film zrozumiały, mam wrażenie, dla każdego widza na całym świecie. Zapraszamy do udziału w plebiscycie Kino Wolność. Głosy można oddawać na stronie kinowolność.polskieradio.pl. Tam też znajdą Państwo informacje o filmach oraz regulamin plebiscytu. Zakończenie głosowania w południe 13 grudnia, a ogłoszenie wyników 14 grudnia w audycji Trójkowo-Filmowo po godzinie 14. Ryszard Jeźwiński, dziś Ida, a co jutro? Polecam Kinowolność, @polskieradio.pl. Do 9.30 Nowika. Clock. Let me lie down here in quiet. Let an hour go. The same mistakes in generation shifts. There's no point and it's too late. Engraved on wedding rings. Hold me, honey, really close so I can hardly breathe. Let me wait for better moments. No one waits for me. Who would I want to stop for a minute now? Overcome the fear and ask for a chance to go back in time. Who wouldn't want to stop for a minute now? Overcome the fear and ask for a chance to go back in time. Program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Informator ekonomiczny. Paweł Sołtys, dzień dobry, jest też Adam Cymer, publicysta, ekonomist. Dzień dobry. Witam. Panie Adamie, zaczynamy dzień od spadków na giełdzie. WIG 20 w dół o 16%, a złoty bez większych zmian. Euro wciąż po 4,19, dolar 3,37, a frank 3,48. Panie Adamie, wicepremier Piechociński proponuje pomysł, który pojawia się co jakiś czas, mianowicie kasy mieszkaniowe. Ma to polegać na tym, że Polacy regularnie odkładają jakieś kwoty na mieszkanie, co pewien czas mogą uzyskać premię, jeżeli chcieliby wybudować dom albo kupić mieszkanie. I jakby pan to ocenił? Czy ten pomysł sprawdziłby się w polskich warunkach? Panie redaktorze, z tym mieszkanictwem w Polsce to jest nieustanny problem, wynikający z tego, że państwo nie ma pomysłu, jak ten problem rozwiązać. Wszędzie w Europie, przynajmniej w naszej cywilizowanej Europie, w budżetach krajowych 2-3% przeznaczane jest na politykę mieszkaniową. U nas te nakłady są jakieś 30 razy mniejsze. U nas to jest ułamek procenta. I to jest efekt. I w związku z tym brakiem polityki mieszkaniowej państwa, no, poszukuje się takich różnych erzacy. No, takie są różne pomysły. A to Bank Gospodarstwa Krajowego kupi tam 2000 mieszkań i tanio wynajmie. No, co to jest? 1,5 miliona ludzi nie ma naprawdę mieszkań w tym kraju. 800 tysięcy mieszkań w tym kraju jest do wyburzenia, bo są już za stare, nie nadają się do użytkowania. Więc mówimy o gigantycznej skali problemu. Więc te 2000 mieszkań to jest śmieszna sprawa. No i teraz jeszcze premier Piechociński odgrzewa jakieś stare pomysły na kasy mieszkaniowe, to może jest pomysł w horyzoncie długofalowym. Natomiast na dzisiaj potrzebny jest program radykalnie skuteczny, żeby ta kwestia społeczna dotycząca najczęściej młodego pokolenia, w momencie kiedy walczymy o rozwiązania dobre dla demografii, jest sprawą najpilniejszą. Weryfikacja planów budowy nowych galerii handlowych. Tylko 80 z ponad 400 projektów ma szansę na realizację, tak pisze dziennik Gazeta Prawna. Tylko te w największych miastach galerie nie mają problemów z najemcami, z znalezieniem chętnych na najem. Kończy się ta formuła galerii handlowych, albo może jest ich za dużo po prostu w tej chwili? No być może, chociaż niektórzy analitycy rynków pokazują, że nie ma jeszcze tego pełnego nasycenia, że jeszcze można by parę galerii postawić. Tylko ja myślę, że to wynika trochę ze strategii samych sieciówek. Oni się zorientowali, że ich polityka sieciówek, zabudowy tych sklepów, tych dużych sieci handlowych, które tak budują te super hipermarkety, że ta polityka inwestowania w obrzeża miast przy obserwowaniu pustoszenia centrów miast. No spójrzmy na Warszawską Marszałkowską, no przecież to jest ulica martwa zupełnie. I oni zmienili strategię, inwestując w małe lokale handlowe, te swoje jakieś mutacje swoich marek sieciowych i zabudowują to tymi małymi sklepikami. To jest dobry kierunek, bo po pierwsze robi się nowa przestrzeń publiczna w centrach miast, a po drugie nie ma problemu z najmem. Problem polega na czym innym, że to będzie poważna konkurencja dla małych sklepików osiedlowych, tego drobnego handlu, który ciągle u nas dominuje. No i jak to starcie się skończy, trudno przewidzieć. Przedłużają się prace nad emytem dla samochodów osobowych, tak pisze Puls Biznesu dzisiaj. Przed wyborami zdaje się, że raczej tego pomysłu nie uda się wdrożyć, albo przynajmniej ustalić jego koncepcji. Co pan na to? No ale to, panie redaktorze, to jest znowu ten sam problem. No, budownictwo drogowe funkcjonuje, dzięki Bogu, już od paru lat efektywnie. Natomiast tego drobnego problemu, jaki system opłat będzie funkcjonalny, efektywny i skuteczny, ciągle się dyskutuje, co to ma być. No, zeszłoroczne korki, tegoroczne. Wydaje się, że to EMY jest sprawiedliwym systemem. No jest EMY, to jest sprawiedliwym systemem, ale też wymaga nowych inwestycji, wymaga zobowiązania. No jednorazowych, ale poważnych. W momencie, kiedy nasze wszystkie istniejące, funkcjonujące autostrady już zostały wyposażone w dziesiątki bramek przejazdowych, które okazały się blokadą. No i co? I te pieniądze skończyły się i teraz to będziemy nowe pomysły realizować. Przecież Europa się z tym problemem rozwiązała. W Europie autostrady istnieją od dziesiątek lat. Wystarczyło skorzystać z najbardziej kompatybilnych z naszymi warunkami mechanizmów, które tam zastosowano. I nie ma problemu. Ja nie mówię, że rozwiązanie niemieckie, kiedy się po prostu jeździ za darmo, to jest najlepsze. Ale są rozwiązania dotyczące opłat, ale skuteczniejsze i nie zmieniane z roku na rok. A na koniec taka informacja. 64 miliony złotych w tym roku wydamy na szampany. Tak szacuje firma badawcza Euromonitor International, o czym pisze Rzeczpospolita.

Błona i Weber jak zawsze świetni. Wyślij sobie pocztówkę, zapowiedź nowej płyty. Ona się ukaże wiosną 2015. I oto jest na okładce między innymi flaga, przemawiający Barack Obama i żółte nowojorskie taksówki, a także zdjęcie, które mogą Państwo pamiętać z poprzedniej książki naszego gościa. Wielki szkielet dinozaura stojący gdzieś w szczerym polu. A w środku kilkadziesiąt opowieści Ameryka po kawałku, opisana przez naszego waszyngtońskiego korespondenta. Jego nowa, druga książka dziś ma swoją oficjalną premierę w Do Południa. Trójkowy znak jakości. Zatem przenieśmy się za ocean. Jesteśmy na stopniach Kapitolu, jedno z najsłynniejszych miejsc nie tylko w Waszyngtonie, ale w Stanach Zjednoczonych. Przed nami widok na monument Waszyngtona, niedaleko Biały Dom. Jesteśmy w centrum nie tylko Ameryki, ale w centrum także światowej polityki. W miejscu, które jest symbolem władzy, symbolem siły Ameryki. W miejscu, w którym dzieje się akcja filmu House of Cards, bardzo popularnego. Przed nami panowie policjanci na rowerach, co jest akurat nietypowe dla Stanów Zjednoczonych, dlatego że ich ulubionym samochodem, czy ulubionym środkiem transportu jest Ford Crown Victoria, czyli wielki samochód policyjny, bardzo wygodny. Ale w Waszyngtonie są także policjanci na rowerach, którzy właśnie patrolują ten teren wokół Kapitolu. Na rowerach mogą wszędzie dotrzeć. No i oczywiście tłumy ludzi. Piękny, słoneczny dzień, dlatego że jesień w Waszyngtonie jest bardzo piękna, co najmniej porównywalna do złotej polskiej jesieni. To musimy wyjaśnić od razu. Rozmawiamy w październiku, dlatego mówimy o pięknym słońcu i o liściach cudownych na drzewach przy Kapitolu. 13 lat już tu jesteś. Nasi słuchacze pamiętają, kiedy opuściłeś załogę porannego Zapraszamy i przyjechałeś na placówkę. Siedzimy w miejscu, w którym wiele się dzieje, no i siedzimy w miejscu, w którym zapadają decyzje ważne dla całego świata. Ty się temu przyglądasz na co dzień, pracując tutaj, przebywając między innymi także na Kapitolu. Jaka jest ta Ameryka dla ciebie? Na razie pytam o państwo. Ja Amerykę lubię, więc moje spojrzenie na Amerykę pewnie nie jest obiektywne, ale dla mnie jest to kraj, który reprezentuje dobro, który popełnia błędy, który i w swojej historii popełnił wiele błędów i który obecnie w swojej polityce, szczególnie zagranicznej, popełnia błędy. Nie jest doskonały, ale bez Ameryki ten świat nie byłby tak uporządkowany i tak przyzwoity, jakim jest. Oczywiście Amerykanie uważają kongresmenów, którzy tu za naszymi plecami pracują, przebywają, za leniwych darmozjadów, ale ja uważam, że system władzy w Ameryce, że kraj, który oni tworzą, że decyzje, które podejmują, generalnie są dobre i dla tego kraju, i dla świata. Piszesz w tej książce o tym, że będziesz opowiadał czytelnikom o tym, co jest fajne, pozytywne, że wszyscy malkontenci, którzy nie lubią Stanów, mogą napisać swoje książki i niech się tym zajmą. Ty będziesz pisał o tym, co jest w porządku. To co ci się w ciągu tych 13 lat spodobało najbardziej? To nie jest książka o polityce. W swojej pierwszej książce Wałkowanie Ameryki miałem takie poczucie, że powinienem odnieść się do stereotypów, że powinienem opisać te najważniejsze rzeczy dla tego kraju, jak religia, jak charakter narodowy Amerykanów, jak pozycja Stanów Zjednoczonych na świecie, jak prawo do posiadania broni, kara śmierci, tego typu rzeczy, które są filarami tego kraju, które stanowią o charakterze tego kraju. Druga książka, którą napisałem, która nosi tytuł Ameryka po kawałku, to są bardziej drobne elementy tego kraju, rzeczy, które ja w tym kraju polubiłem, o których wiem, że będzie mi brakowało, kiedy wyjadę z tego kraju, kiedy wyjadę z Ameryki. Zresztą pomysł tej książki zrodził się wtedy, kiedy pomyślałem, że no, czas się pakować, że czas wracać do kraju. I jeżdżąc ulicami i Waszyngtonu, i mojego Arlington, w którym mieszkam, co chwila spotykałem rzeczy, uświadamiałem sobie, jak wiele w tym kraju polubiłem. I w książce piszę zarówno o rzeczach istotnych, jak na przykład Barack Obama, którego uważam za bardzo dobrego prezydenta i oceniam prawdopodobnie znacznie lepiej niż większość Polaków i większość Amerykanów, po tak drobne rzeczy jak parkometr na monety, który jest symbolem amerykańskiego indywidualizmu, czy o instytucjach, które są w tym kraju, jak na przykład Smithsonian, jedna z najwspanialszych instytucji muzealnych. Także w tej książce wybrałem takie drobniejsze wycinki Ameryki, które sprawiają, że ja ten kraj, poza tym, że cenię, o czym pisałem w pierwszej książce, że także lubię. Ameryka po kawałku. I Marek Wałkuski, spotkany przeze mnie nieco ponad miesiąc temu w Waszyngtonie. Dziś o książce i o Stanach Zjednoczonych oczami Wałka mówić będziemy w Do Południa. Duża część rozmowy po 10:00 już teraz polecam. A w tej chwili mam dla Państwa pierwsze egzemplarze. 71 335, koszt wysłania SMS-a to złotówka plus VAT.